إن البياد ريح السبا يوما إلى أرز الحرم بلغ سلامي رازة في حن النبي المحترم بعد سبا تيرا گزر ہو گر کبھی سوئے حرم روزے پہ لے جانا سلام جس میں نبی ہے محترم یا رحمت للعالمین شمس الضحى من خطه بدر الدجى موجهه شمس الضحى من خطه بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم چہرہ تیرا شمس الضحا رخسار ہے بدر الدجا چہرہ تیرا شمس الضحا رخسار ہے بدر الدجا نور ہدایت ذات ہے اور ہاتھ ہے دستِ کرم ان التیا ریح السبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی حن نبی المحترم شمس الضحا قرآنه برهاننا نسخا لأديان مزت قرآنه برهاننا نسخا لأديان مزت إذ جاءنا أحكامه كل الصحف سار العدم قرآن دلیل قاطع منسوخ سب مذهب کیے قرآن دلیل قاطع منسوخ سب مذهب کیے جب آ گئے احکام رب سارے صحیح فیکل عدم ان التیا ریح السبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی حن نبی المحترم یا رب یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکبر لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم اے رحمت للعالمین سب عاصیوں کے تم شفیع اے رحمت للعالمین سب عاصیوں کے تم شفیع روزِ قیامت ہم پہ بھی کیجئے سخاوت اور کرم. ان التیاری حسبا یوم النلا ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیح النبی المحترم. شمس الضحى والدر الدجى خير الورى نور الهدى يا رحمة للعالمين ادرك لي زين العابدين. يا رحمة للعالمين ادرک لی زین العابدین. محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم. اے رحمت للعالمین امداد زین العابدین. ہاتھوں ہیں گھرے جم گھٹا ہے اور قید ہم. ان التیاری حسبا یوم النلا ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیح النبی المحترم. باد سبا تیرا گزر ہو کر کبھی سوئے حرم. روزے پہ لے جانا سلام جس میں نبی ہے محترم.